W poprzednim odcinku Goku nareszcie wrócił na ziemię i z łatwością odparł ataki Nappy. Nawet go nie drasnąłem, choć to moja najsilniejsza technika. Dość, zdrajca jest lepszy od ciebie. Co takiego? Przez twoją bezmierną głupotę muszę osobiście dokończyć tę walkę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 13. Siła Kaiokena. Vegeta postanowił wykończyć cię osobiście. Niech mu będzie. Ja w tym czasie zajmę się kimś innym. Muszę go powstrzymać. Nie zdążę. Kaioken! Co takiego? Boli. Twój przyjaciel już nigdy nie będzie walczył. Zabierz go tam, skąd przybyliście. Co to było? Na ułamek sekundy osiągnął prędkość rakiety. Jak tego dokonałeś? Król Kai nauczył cię tej techniki? Tak. Nazywa się Kaioken. Daje gwałtowne przyspieszenie. Odpowiednio wykonany zwiększa szybkość, siłę ataku i siłę obrony. Super. Czyli możesz stać się jeszcze silniejszy. Właśnie. W takim razie przestań się wygłupiać. Trzeba było od razu użyć tej techniki. Przykro mi, ale nie mogę. Wykonując Kaioken, muszę w pełni nad sobą panować. Posłuchaj uważnie. Na twoim poziomie nie możesz zbyt często używać Kaiokena. Jeśli stracisz kontrolę nad techniką, możesz się poważnie zranić. Dlatego też nie zwiększaj mocy więcej niż dwukrotnie. Inaczej twoje ciało nie nadąży za Kaiokenem i jego siła skieruje się przeciw tobie. Tak jest. Teraz rozumiem. Vegeta, pomóż mi, proszę. Dzięki. Proszę. Sorry! co się dzieje, Vegeta? Nie potrzebuję sparaliżowanych podwładnych. Byłbyś zbędnym balastem. Co za siła? Tato, nie mogę otworzyć oczu. Gin! Vegeta! On jest szalony. Zabił swojego partnera. Gohan, Krillin, natychmiast lećcie do domu mistrza Rosiego. Jasne. Słyszałeś, ojca, idziemy. Ale... widziałeś, co potrafi ten drań. Goku niepotrzebnie by się o nas martwił, zamiast skupić się na walce. Na pewno, tato? Krillin ma rację. Ten drań jest silniejszy, niż sądziłem. Rozumiem. Czy moglibyście znaleźć jakieś inne miejsce na walkę? Musimy zachować zwłoki naszych przyjaciół do czasu, gdy będziemy mogli przywrócić im życie. Przywrócić życie? Piccolo i Kamin nie żyją. Przykro mi. Smocze kule przepadły na wieki. Jeszcze zobaczymy. Co to znaczy? Słucham? Później ci wszystko wyjaśnię. Po prostu dołóż mu i wróć do nas żywy. Jasne. Nie mam wielkiego wyboru. Zrobię, co w mojej mocy. Walczmy wreszcie. Gdzie się podział twój entuzjazm? Chyba nie uciekniesz do mamy. Spróbuję go stąd odciągnąć. Do zobaczenia. Jeszcze jedno. Przykro mi, że cię zostawiamy, ale nawet nie myśl, że możesz zginąć. Uważaj na siebie, tato. Gohan. Po walce razem pójdziemy na ryby. Super. Wiesz, że mi nie uciekniesz. Dokończmy tę walkę w innym miejscu. Jak wolisz. Tato. Jest bardzo pewny siebie. Gohan? Tak? Czeka na nas mistrz Rosi. Zamartwianie się mu nie pomoże. Teraz cały świat liczy na Goku. Twój tata na pewno pokona tego drania. W domu zjemy coś ciepłego, pokażesz się mamie. Zgoda. Tu będzie dobrze. W pobliżu nie ma żadnych ludzi ani zwierząt. Więc to tutaj chcesz być pochowany. Powinieneś się cieszyć. Zmierzysz się z najlepszym wojownikiem w kosmosie. Nie każdy Sajanin rodzi się żołnierzem. Słabszych wysyłamy na podbój mało wartościowych planet, tak jak wysłaliśmy ciebie, Kakarot. Wyrzuciliśmy cię jak psa. Dziękuję. Inaczej nie trafiłbym na Ziemię. Poza tym nawet wyrzutek może dorównać najlepszym. Wystarczy się postarać. Chcesz mnie rozbawić? Moja moc jest barierą, której nigdy nie pokonasz. Nie stać cię na więcej? Bardziej się starałeś walcząc z Napą. Ledwo zaczęliśmy, a on już jest szybszy i lepszy ode mnie. Wspaniała walka. Atakuj. Pokaż mi całą swoją siłę. Skoro tego chcesz. Kaioken. Jestem rozczarowany. Silny drań. Ale tym bardziej cieszę się, że z nim walczę. On się uśmiecha? Zwariował. Albo nadal ukrywa prawdziwą siłę. Na co czekasz? Atakuj. Tylko się przechwalałeś? Coś ci pokażę, zanim umrzesz. Moc prawdziwego sajańskiego wojownika. Wkrótce dołączysz do martwych przyjaciół. Niemożliwe. Cała planeta się trzęsie. Ten wiatr ma moc huraganu. Dziwne. Przestało wiać. Znikły też wszystkie chmury. To koniec, Kakarot. Za tobą. Kaioken 2. Uchyliłeś się przed ciosem. To dlatego, że nie chciałem przedwcześnie przerywać zabawy. Jego siła i szybkość są niesamowite. Nawet z Kaiokenem ledwo dotrzymuje mu kroku. Nie mam wyboru. Muszę użyć trzykrotnego przyspieszenia. Najwyżej zostanę inwalidą. Pomyślałem, że zobaczę tę walkę, skoro jestem tak blisko, ale tego się nie spodziewałem. Obaj są niewyobrażalnie potężni. Jak długo moje ciało wytrzyma takie przyspieszenie? Na co czekasz? Nie mam wyboru. Wszystko postawię na jedną kartę. Skończyły ci się sztuczki? I tak by ci nie pomogły. Jestem najsilniejszym sajańskim wojownikiem. Nie obchodzi mnie, ile trenowałeś. Na zawsze pozostaniesz tylko marnym wygnańcem. Ten Sajanin przyparł Goku do ściany. Moja pomoc mu się nie przyda. Lepiej stąd pójdę. Poza tym trochę zgłodniałem. Kaioken 3. Ostrzegałem cię. Co ty sobie wyobrażasz? Boję się, że Goku nie wygra tej walki. Przeciwnik jest za silny. To może być koniec. Co się dzieje? Zauważyłaś coś? To chyba odczyt Goku. Poziom jego mocy eksplodował. Goku! Naprawdę? 17, 19, 21 tysięcy. Co to? Goku zlekceważył radę króla Kaja i użył techniki Kaioken 3. Czy jego ciało wytrzyma taką moc? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Ledwo przeżyłem tę technikę. Jakim cudem on ma więcej mocy ode mnie? Będę musiał użyć kuli życia. Kończmy tę walkę, Vegeta. Zaraz zobaczysz swój koniec. Nie zostawiasz mi wyboru. W następnym odcinku przemiana Vegety. Ja też będę walczył, tato.